Na zegarach już 7, program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 3 dzień maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Marsz Żywych przeszedł przez Auschwitz-Birkenau. Młodzi ludzie, m.in. z Polski i Izraela, słuchali świadectw ocalonych z piekła Holokaustu. O konieczności jak najszybszego zakończenia procesu repatriacji, mówi marszałek Senatu. Proponuje też, żeby w każdym województwie powstały specjalne punkty pomocy. Lechia Gdańsk zdobyła Puchar Polski, drugi w historii klubu. Ocaleni z Holokaustu, młodzież z Polski i Izraela, politycy i przedstawiciele kościołów wspólnie przeszli 3-kilometrową drogą śmierci w byłym niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau. W sumie 10 tysięcy osób upamiętniło ofiary jednej z najtragiczniejszych kart w historii ludzkości. W Oświęcimiu był Paweł Pawlica. Jak co roku marsz rozpoczął się od dźwięku szofaru, instrumentu z baraniego rogu w tradycji żydowskiej wykorzystywanego przy religijnych uroczystościach. Przemierzając 3-kilometrową drogę śmierci, uczestnicy marszu nieśli ze sobą flagi Izraela oraz krajów, z których przyjechali do Polski. Wcześniej zwiedzali tereny dawnego obozu. Ten marsz to deklaracja. Przeżyliśmy. Jestem tu, ponieważ w Oświęcimiu zamordowanych zostało 11 członków mojej rodziny. Przywiozłam tu nawet ich zdjęcia. Chciałam ich reprezentować i pokazać, że jesteśmy jednością. Jesteśmy silnym izraelskim narodem. Uczestnicy marszu po przekroczeniu bramy śmierci obozu Auschwitz-Birkenau na rampie kolejowej zostawili przyniesione ze sobą drewniane tabliczki symbolizujące macewy, kamienie oraz kwiaty i znicze. Oświęcim, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dodajmy, że Marsz Żywych to jest projekt edukacyjny. Żydzi z różnych krajów, głównie uczniowie, studenci, odwiedzają miejsca zagłady stworzone przez nazistów. Spotykają się także z polskimi sprawiedliwymi wśród narodów świata. Trzeba jak najszybciej zakończyć proces repatriacji, mówi marszałek Senatu w Dniu Polonii. Stanisław Karczewski podkreślił wczoraj w TVP Info, że przez wiele lat nie potrafiliśmy sprowadzić do kraju Polaków mieszkających w Kazachstanie. Polityk mówił też, co jego zdaniem powinno się zmienić w regionach. Bardzo bym chciał, żeby w każdym województwie powstał środek adaptacyjny, żeby były też takie punkty, gdzie można nauczyć się języka polskiego, doszlifować język polski, poznać historię, zaadoptować się w Polsce. Bardzo bym chciał i apeluję do wszystkich marszałków województw, żeby tworzyli takie ośrodki adaptacyjne dla Polaków teraz zza wschodniej granicy. Myślę tutaj szczególnie o Kazachstanie. Marszałek dodał, że według szacunków władz do Polski chce wrócić z Kazachstanu między 10 a 15 tysięcy mieszkających tam osób polskiego pochodzenia. Piłkarze Lechii Gdańsk po raz drugi w historii, a pierwszy od 36 lat, zdobyli Puchar Polski. W finale rozegranym na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonali Jagiellonię Białystok 1-0 po golu strzelonym w doliczonym czasie gry. Ten mecz obserwował dziennikarz sportowy Trójki Adam Malecki. Zwycięskiego gola strzelił Artur Sobiech. Napastnik Lechii pojawił się na boisku w drugiej połowie, a do siatki trafił na minutę przed końcem meczu. No tak, tutaj ten instynkt napastnika zadziałał. Bardzo dobra wrzutka od Flawie. Starałem się przeciąć tor lotu piłki. Udało mi się na krótkim słupku i w ostatnich minutach cieszyliśmy się ze zwycięstwa. To było trafienie, które pogrążyło Jagiellonię i pozbawiło ją złudzeń, przyznał bramkarz białostoczan Marian Kelemen. Każdy chce sobie spełnić marzenie i chcieliśmy zdobyć ten puchar i niestety taka porażka boli, przede wszystkim jak się traci bramka minutę przed końcem i mogła być dogrywka i nie wiadomo, co by się potem zdarzyło, ale jest tak jak jest, zmienić to się nie da już i trzeba patrzeć do przodu. A przed Jagiellonią walka o czwarte miejsce w lidze. Lechia Gdańsk wciąż wierzy w wywalczenie Mistrzostwa Polski. Warszawa, Adam Malecki. 20 tysięcy 18-latków z Unii wyruszy w podróż po Europie. Komisja Europejska właśnie ogłosiła kolejny konkurs. Do 16 maja młodzi ludzie mogą wysyłać zgłoszenia i wygrać bilet kolejowy, autobusowy na prom czy w wyjątkowych przypadkach na samolot. Chodzi o dotarcie do najodleglejszych i najtrudniej dostępnych zakątków kontynentu. Zgłoszenia można wysyłać przez europejski portal młodzieżowy Discover EU. O szczegółach opowie teraz Beata Płomecka. Podróż należy zaplanować od sierpnia do końca stycznia przyszłego roku. Na portalu należy opisać szczegóły tej podróży trwającej maksymalnie 30 dni. Zgłoszenia oceni specjalna komisja, która wybierze 20 tysięcy osób i rozda im bilety. Konkurs po raz pierwszy zorganizowano w zeszłym roku, a ponieważ, jak informuje komisja, cieszył się ogromnym powodzeniem, dlatego w tym roku organizowana jest kolejna runda. Bruksela podkreśla wymiar edukacyjny projektu. Laureaci otrzymają informacje dotyczące miejsc, które warto odwiedzić. Mogą też otrzymać specjalny dziennik podróży. Będą również mogli uczestniczyć w imprezach organizowanych przez lokalne społeczności.

Says it's time to close now. I know I have to go now. I really wanna stay here all night, all night, all night. A zaczynamy od połączenia telefonicznego z Toruniem. Piernik i wszystkie przyprawy w nim zawarte to jeden z tych aromatów, które bardzo bliskie są dawnym polskim daniom. Aleksandra Kleśta-Nawrocka, adiunkt w Muzeum Okręgowym w Toruniu, autorka książki Kucharz doskonały, historyczno-kulturowy fenomen kuchni staropolskiej, tymi smakami zawodowo, no i po części domowo zajmuje się już od wielu lat. Najpierw kilka słów o książce. Kucharz doskonały, historyczno-kulturowy fenomen kuchni staropolskiej ma pokazywać kuchnię staropolską z wielu perspektyw. Jest to książka naukowa, ale ona dotyka nie tylko tej sfery stricte historycznej, ale też czasów współczesnych i tego, w jaki sposób kuchnia staropolska jest potocznie wyobrażana, z czym się kojarzy. I jest ten obraz potocznie wyobrażany, jest złączony z obrazem odzwierciedlanym w źródłach historycznych. No i dobrze, że mówisz o potocznej wiedzy, bo ja bym chciała też o to trochę podpytać. Nasze wyobrażenie kuchni staropolskiej to często takie suto zastawione stoły mięsiwem, bażanty z piórami, dziczyzna, prosięta z jabłkiem w pysku. No jak to było naprawdę i czy to w ogóle łączy się jakoś z wiedzą historyków pochodzącą ze źródeł? Potocznie i na co dzień, jak sobie wyobrażamy kuchnię staropolską, skleja się troszeczkę z takim obrazem też kuchni wiejskiej, kuchni ludowej. Jest to taka przaśna, bogata i tłusta kuchnia, ale też jednocześnie naturalna i zdrowa, więc mamy tutaj do czynienia z takimi paradoksami, ale faktycznie w źródłach historycznych, które od niedawna badamy w sposób dosyć szczegółowy, to są źródła normatywne, książki kucharskie, ale też opisy menu elit z XVII-XVIII wieku, rachunki i tak dalej, pokazują nam kuchnię niezwykle różnorodną, zaskakującą i co ciekawe, jak rozmawiam z kucharzami, kuchmistrzami, którzy się kuchnią historyczną zajmują dzisiaj, to ich zaskakuje właśnie ta różnorodność i bogactwo smaku, bogactwo składników, bogactwo przypraw, ale też ta różnorodność, jeśli chodzi o mięsa, o ryby, także warzywa. Więc okazuje się, że to jest kuchnia zaskakująca. Kuchnia, która się zmieniała, podlegała modom i kuchnia, która mogła być też lekka, czy w XVIII wieku, używając dzisiejszych określeń, była kuchnią slow foodową, czyli lokalną, sezonową i świeżą. A jak ona smakowała, ta dawna kuchnia? Czy my w ogóle ten smak jesteśmy w stanie odtworzyć? To jest bardzo trudne odpowiedzieć na to pytanie, bo trudno jest odwzorować coś, jeśli nie mamy tych samych składników. Trzeba brać pod uwagę to, że zmieniło się też samo środowisko i to też na pewno wpłynęło na smak podstawowych produktów roślinnych czy zwierzęcych. No ale to znaczy, że na przykład marchewka smakowała inaczej? Mogła smakować zupełnie inaczej. Umolewamy dzisiaj, że nasze uprawy są skażone tą nowoczesnością, nowoczesnym rolnictwem. Natomiast możemy się zastanawiać, jakieś wnioski wysuwać na podstawie właśnie składników, jakie były komponowane, jak były miksowane. Ta kuchnia, ta elitarna staropolska z XVII XVIII aż po początku XIX wieku, ona bardzo ewoluowała od takiej kuchni bardzo bogato przyprawionej, słodko-kwaśnej, kontrastowej kuchni, gdzie było bardzo dużo ryb, kuchni postnej, do kuchni sezonowej, kuchni, gdzie był doceniany nie tyle ten ostry smak korzennych zamorskich przypraw, zagłuszający czasem naturalne smaki. I w XVIII wieku zaczynamy doceniać właśnie ten naturalny smak. Czytamy, że to smak delikatny jest najwyższej próby, najwyżej oceniany, więc mamy i bazylię, która podkreśla smak, i pietruszkę, i szalotkę, a zanikają w pewnym momencie właśnie te cynamony, goździki, szafrany, które były używane i do mięs, i do ryb. Zaczynają się wyłaniać potrawy wytrawne od potraw słodkich. To jeszcze w XVII wieku dosładzaliśmy mięsa, ryby cukrem, który był bardzo egzotyczny i luksusowy. Jedyne, co tak się zachowało, to jest dzisiaj naturalną kontynuacją tych staropolskich smaków, może być piernik. On jest świadectwem tego, co działo się dawniej na naszych stołach. Jeszcze jedno pytanie na koniec. Skąd my te wszystkie stare przepisy znamy? No na pewno to są teksty kulinarne, które są odkrywane przez historyków wyżywienia. Najstarsze książki kucharskie, czyli czy Compendium Ferculorum, Kucharz doskonały, książki rękopiśmienne, które znajdują historycy w archiwach, ale są też zbiory receptur zapisanych w sposób naturalny, w pamiętnikach szlacheckich spontanicznie były spisywane. To też są ciekawe dla nas informacje, bo nie tylko pokazują nam ściśle to, z czym komponowano, ale także jak to smakowało, czy ewentualnie udoskonalono. Są też rachunki kuchenne pokazujące, ile w wielkich rodzinach szlacheckich zamawiano mięs, warzyw, przypraw, kawy, cukru i innych rarytasów. To tyle z Torunia, Aleksandra Kleśla-Nawrocka, a już za chwilę w studiu pojawi się kolejny gość. Walking through the park, it wasn't quite dark. There was a man sitting on a bench. Out of the crowd and his head lowly bowed. He just moaned and it made no sense. And he'd just go, Małgorzata Minta w Trójkowym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę od tego, bardzo osobiście, czym tobie i smakuje i pachnie kuchnia staropolska, kuchnia dawna. Pierwsze skojarzenie. Ojej, pierwsze skojarzenie dla mnie to będą przyprawy korzenne i to pewnie wynika z dwóch rzeczy. Jedno to jest to, z czym mi się kojarzyła ta kuchnia staropolska stereotypowo od dziecka. Że to były te wszystkie suto zestawione, bogate stoły. Zastaw się, a postaw się. No i to jest taki nasz stereotypowy, tak mi się wydaje, pogląd, że to jest ten stół szlachcica, który się ugina, kapie, na nim leżą jakieś sukna, można by... Bażanty, jabłka, w jakichś szklanych karafkach, jakieś ciecze o bursztynowym kolorze, może ktoś leży już pod tym stołem, ktoś się od niego opiera. No i to jest ten taki nasz, nie wiem, mit tej szlacheckiej, szlachciańskiej trochę Polski, gdzieś jeszcze nam ubity w głowie przez pana Tadeusza i inne mity. Mm-hmm. No i też filmy. Filmy i epopeje narodowe. A drugi wątek, i z tym mi się kojarzy właśnie z tym przepychem, te przyprawy, które są takie duszące, nabrzmiałe, bogate, gdzieś kręcące w nosie, to jest jeden wątek. A skąd te przyprawy korzeniowe, jak powiedziałaś, kuchnia staropolska, to mi od razu w głowie cynamon i goździki. Prawda? To też mam takie skojarzenie. Albo może piernik. No właśnie. A drugie, to jest to, czego się dowiedziałam o kuchni staropolskiej już realizując swoją pracę i mając okazję i przyjemność rozmawiać z naukowcami, którzy się zajmują historią kulinariów, w szczególności kulinariów polskich. Oraz z kucharzami, którzy się zajmują taką niszą w gastronomii, jaką są rekonstrukcje kulinarne, czyli wracanie do tych starych receptur i albo i wskrzeszanie tych przepisów jeden do jednego, bądź wykorzystywanie ich jako bazy do tworzenia nowych dań, ale też przy okazji badanie tego, co tak naprawdę myśmy jedli, jakie były mody, co było w trendach, w czym się lubowali smakosze, co było cenione wysoko, a co mniej. No dobrze, czym się dawny polski smakosz i foodies, tak to się nazywa, taki foodie, czym się rozsmakowywał? Oczywiście zacząć należy od tego, że to wyobrażenie pierwsze, które opisałam, właśnie długi na jęce się stały, to było coś zarezerwowane pewnie dla wąskiego grona populacji, jednak dla tych najbogatszych sfer, klasy średniej, zamożniejszej. Większość tej codziennej kuchni pewnie statystycznie to była taka polska wersja kociny powery, czyli zapewne dużo ziaren, bulw, nie ziemniaków, ale innych wysokoskrobiowych. Na przykład? Warzyw czy kłączy. To są te wszystkie skorzonery, salsefie, topinambury, brukwie. Pamiętajmy, że ziemniaki dotarły do Europy jednak stosunkowo późno, a na początku nie były wykorzystywane jako roślina jadalna, tylko jako roślina ozdobna. A podejrzewam, że jeśli komuś przychodziło do głowy zjedzenie naziemnych części ziemniaka, które są trujące, może nieśmiertelnie, ale są dość toksyczne dla ludzkiego organizmu, czy surowych bulw, to mogło się dobrze nie kończyć. Także to na pewno była kuchnia gdzieś oparta na tym. Raczej pewnie też, co wiemy, że jadano zdecydowanie więcej dzikich roślin. To jest coś, co wyginęło wraz z, głównie z rewolucją przemysłową, bo jednak się stały bardziej dostępne też warzywa, które są uprawne. I nie trzeba było uprawiać zbieractwa aż na taką skalę jak kiedyś. Czyli my mamy ten przywilej mieszkać w takiej sferze klimatycznej, że jednak faktycznie z tego lasu możemy wyciągnąć całkiem sporo. No tak, ale teraz skupiamy się głównie na grzybach tak naprawdę i grzybach, jagody. A nie na wszystkich roślinach, które gdzieś tam też znajdywano, zwłaszcza na początku roku, na przedniówku, to faktycznie te dzikie rośliny to tak naprawdę są te pierwsze rośliny, jakie się pojawiają. Czosnek, niedźwiedzi. Czosnek, niedźwiedzi, jakieś różne młode pędy, ziół, jakieś komosy, niekomosy. Na pewno jadano oczywiście. W końcu jest bardzo dużo, mamy jezior i rzek, ryby słodkowodne. No na pewno była też dziczyzna, natomiast znowu to nie było tak, że każdy Polak jadł jelenia codziennie, tylko no, znowu to było szlachetne zwierzę, szlachetny produkt, zarezerwowany jednak dla tych, których po prostu było na to stać. Mm-hmm. Co ciebie w tej dawnej kuchni, którą odkrywamy teraz bardzo chętnie, co ciebie w niej zaskakuje? Jak zderzasz to swoje o niej wyobrażenie z tym, jaka była naprawdę? No, takim stereotypem gdzieś pokutującym kuchni polskiej teraz to się zmienia dzięki świetnej pracy wykonywanej przez takich naukowców jak profesor Dumanowski. Dzięki któremu wróciły właściwie na nasze półki, czy zagościły na nich, bo one niemalże wyrywane z niebytu, najstarsze polskie książki kulinarne oraz fenomenalne badania i projekty, które realizuje profesor Dumanowski wraz z całym swoim zespołem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz pracujący z nim kucharze, na przykład Maciek Nowicki w Wilanowie oraz cały jego zespół. Także już gdzieś nawet w tym szerszym rozumieniu gdzieś ten wizerunek kuchni staropolskiej się zmienia, że to nie było samo mięso z mięsem, mięso i tłuste mięso i więcej mięsa i chleb ze smalcem. Tylko właśnie, że na przykład ta kuchnia wyższych sfer to była kuchnia niezwykle bogata w przyprawy, które były symbolem zamożności domu, w którym te potrawy podawano, bo jednak te przyprawy były pieruńsko drogie, pochodziły z daleka. Ich sam transport był nie lada wyzwaniem. No i to, że ktoś mógł sobie pozwolić na to, żeby zasypywać nimi dania, no świadczyło o tym, jak bardzo ten ktoś ma pojemne kieszenie. To, że w Polsce używaliśmy wielu różnych octów, a oczywiście różne rzeczy kisiliśmy, zasalaliśmy, wędziliśmy. Było też to, co jest bardzo charakterystyczne i ciekawe gdzieś dla kuchni barokowej. To, co może zaskoczyć, to jak ta kuchnia była rozbuchana. Tak jak w literaturze czy w sztuce ceniono suspens, to zaskoczenie. Chodziło o to, żeby zadziwić widza, czy czytelnika, czy odbiorcę danego dzieła. A obok tego, że to wszystko musi być bogate, pełne przepychu, no to samo mamy w kuchni. To jest kuchnia, która jest przebogata w smaki, gdzie wszystkie aromaty pojawiają się na niezwykle wysokich rejestrach. No, gdyby się pobawić w takie trochę synestetyczne opisy, no to jest kuchnia niezwykle głośna. Mm-hmm. Jest głośna. Hałaśliwa Tak, albo i kakofoniczna, podejrzewam, dla współczesnego konsumenta. Pieprzna, korzenna, kwaśna, ale kwasem nieświeżych owoców, raczej cytrusów pewnie, albo to są takie owocowe kwasy, albo octy. Ale znowu nie octy spirytusowy, który jest nowym wynalazkiem, tylko pewnie jakieś octy owocowe, piwne, winne. Mm-hmm. Tam się dzieje wszystko w tym dania. Czasem podejrzewam, że te dania, to co wielokrotnie mówił profesor Dumanowski, tym daniom dzisiaj, gdybyśmy ich spróbowali, mielibyśmy pewnie wrażenie, że są to dania z południowo-wschodniej Azji, gdzie niezwykle się ceni to, żeby w każdym daniu się pojawiały wszystkie smaki i kwaśne, i słodkie, i gorzkie, i umami. I to samo było w tych daniach, które z kuchnią Azji nie miały nic wspólnego. I to jest coś, co jest zupełnie różne od tego, jak my dzisiaj podchodzimy do gotowania. Dzisiaj ważny jest produkt, czysty smak tego produktu, a wtedy było bardzo dużo tych przypraw. Ja pamiętam swoje wrażenie, próbowałam takiej musztardy zrobionej według bardzo, bardzo dawnego przepisu, tradycyjnego. Ona była kropka w kropka zrobiona tak, nie smakowała dobrze. To był smak, od których, no, które dla nas są trudne, naprawdę. Pamiętam też robiony raz na warsztatach z Maćkiem Nowickim, szefem kuchni Villa Intraty w Muzeum Jana III w Pałacu w Wilanowie. Na przykład taki przepis na raki w limonach. I to były ogony rakowe w karmelu aromatyzowanym limonkami, skórkami limonek, w takim syropie właściwie limonkowym. Było to danie absolutnie przedziwne. Oczywiście tam jeszcze się pojawiał i czosnek, i cynamon. Gdyby komuś to podać, no w życiu by nikt nie powiedział, że to jest kuchnia polska, która nam się kojarzy z pierogami i, nie wiem, bigosem. A tu nagle mamy produkt, który właściwie zanikł. Teraz kucharze współcześni, którzy chcą mieć w swoim menu polskie raki muszą się nie lada natrudzić. I to pamiętam, to danie było dla mnie niezwykłym zaskoczeniem. To, że zupy wielokroć były słodkie, podawane na start, że bazowały na owocach, albo że mieszano w nich piwo, twaróg, ale też przyprawy korzenne. Te wszystkie zupy typu gramatki, które są... Teraz... Co to jest zupa gramatka? Gramatka to jest zupa piwna, ale z tego, co pamiętam, z żółtkami, zaraz to jeszcze sprawdzę, ale dzisiaj byśmy pewnie taką gramatkę zakwalifikowali, albo jakieś dziwne danie śniadaniowe, ale jednak jest tam piwo. Pewnie byśmy mieli problem z ich klasyfikacją. Jak państwo słyszą, bogactwo informacji i ogromna miłość do kuchni polskiej, ale nie tylko. Wracamy za chwilę do rozmowy i pojawią się już konkrety, gdzie można takich kulinarnych smakołyków staropolskich spróbować. Back when all my little goals seemed so important, every pot of gold filling full of distortion. Heaven was a place still in space, not in motion, but soon. I got you, I got everything, I've got you. I don't need nothing more than you. I got everything, I've got you. We went walking through the hills trying to pretend that we both know. Maybe if we save her, we could build a little home. But then the hailstorm came and yelled, you need to let go. You got no control. No, I got you. I got everything. I've got you. I don't need nothing more than you. I got everything, I've got you. This weight's too much alone. Some days I can't hold it at all. You take it on for me. When tomorrow's too much, I'll carry it all. I got you. Yeah, when tomorrow's too much, I'll carry it all. I got you. I got you. I got everything. I got you. I don't need nothing more than you. I got everything. I got you. Małgorzata Minta opowiada dziś państwu i mnie o kuchni staropolskiej. Sprawdziłaś tę piwną zupę. Tak, gramatka to była zupa podawana głównie na śniadanie, znaczy funkcjonowało jako danie śniadaniowe. No u nas podawanie czegoś z piwem na śniadanie, no raczej współcześnie by było dość ekscentryczne albo zaklasyfikowane jednak jako ekscentryczny pomysł. I oczywiście ta gramatka występowała w wielu formach i wersjach i tym właściwie co je łączyło to była ta baza, czyli piwo. Natomiast ta zupa była wzbogacana albo żółtkami, albo masłem, albo śmietaną, albo twarogiem, albo pokruszonym chlebem, dosmaczana oczywiście przyprawami korzennymi, takimi jak cynamon, ale też kminek. Także ona była taka słodko, ostro, korzenna. No, brzmi ciekawie. Na pewno zdolny współczesny kucharz by jakoś mógł z tego zaciągnąć jakąś inspirację do stworzenia, może zdekonstruowania i złożenia tej gramatki na nowo. Wspominałaś o Macieju Nowickim, bo teraz chciałam cię zapytać i chciałabym, żeby pojawiło się kilka takich nazwisk, kilka adresów, do których nasi słuchacze, jak pójdą, to znajdą dawną kuchnię albo kuchnię inspirowaną kuchnią staropolską. Maciek Nowicki jest szefem kuchni Villa Intraty. Villa Intrata to nie jest restauracja, to jest instytucja edukacyjna Pałacu w Wilanowie. Natomiast regularnie odbywają się tam warsztaty i dla dzieci, i dla dorosłych, dla młodzieży, weekendowe, w ciągu tygodnia, których tematy praktyką są a to przetwory według staropolskich receptur, a to poszczególne grupy produktowe typu ryby, zboża, zapomniane zboża, miód. Mhm. Lenitrata też ma swoją mini pasiekę, ma świetny ogród pożytkowy, w którym są uprawiane stare odmiany warzyw, często zupełnie zapomniane, także przed gotowaniem można samemu wręcz te składniki je uzbierać. Jest to niezwykle fascynujące, inspirujące miejsce ze świetną kadrą, spędza się tam czas rewelacyjnie, także planując majówki, czerwcówki, lipcówki, sierpniówki, warto może rozpatrzeć pomysł wycieczki do Warszawy i nie tylko zwiedzenia samego pałacu i muzeum i pięknych ogrodów, które są wokół niego, ale też pokuszenie się o takie warsztaty, które zawsze się kończą fenomenalną ucztą w zabytkowych wnętrzach, na porcelanie albo na werandzie Villa Intraty, także jest to doświadczenie ekstra. I będzie można spróbować tego wszystkiego, o czym tu opowiadasz. Natomiast jeszcze teraz przez kilka miesięcy pojawi się możliwość spróbowania dań przygotowanych czy wymyślonych przez Maćka Nowickiego w jednej z warszawskich restauracji w Opasłym Tomie. Z jednej strony to menu nawiązuje do kuchni staropolskiej, z drugiej strony jest inspirowane tym, co jadano w lokalu, który się kiedyś znajdował na Placu Teatralnym Ustępka, ale pojawią się w nim takie dania jak bliny gryczane z cynamonem, śmietaną, wędzoną i duszonym szpinakiem, albo jesiotr, ryba kiedyś bardzo popularna, która niestety zniknęła, przynajmniej z dzikich akwenów, ale teraz z powrotem jest w Polsce hodowana z dużymi sukcesami do tego stopnia, że mamy nawet swój polski świetnej jakości kawior z jesiotra. Będzie też kalteszal z zefirem rabarbarowym. To na deser. Rozszyfrujesz ten kalteszal? Kalteszal to są desery takie na zimno, a zefiry to też były desery właśnie leciutkie, niczym zefir, zazwyczaj bazujące na piankach z białek. To były zefiry na przykład z agrestem, często z owocami sezonowymi, z jabłkami. Tutaj to będzie kogiel mogiel, czyli ten kalteszel właśnie z takim zefirem rabarbarowym. Innym miejscem z zabytkowych też okolicach jest warszawski Sznyt. Restauracja prowadzona przez Rafała Zarębę. Restauracja składa się z dwóch części. Warto się wybrać zwłaszcza do tej wyższej, gdyż szef kuchni jest pasjonatą również kuchni staropolskiej. Tam zawsze w aktualnym menu pojawiają się dania czerpiące bardzo mocno z kuchni dawnej. I w tym menu, poza tym, że pojawiają się takie składniki czy produkty, które aktualnie świętują trochę swój powrót na stoł, a przynajmniej do kart restauracji, czyli to będzie na przykład jesiotr na pire z topinamburu albo perliczki pieczone w całości z pomarańczami i figami. I tutaj może właśnie też warto zauważyć, jak że zaczęto więcej o kuchni staropolskiej mówić i trochę zmieniać ten nasz stereotyp, że to był bigos i mięso, i mięso, i mięso. Przede wszystkim, że ta kuchnia była bardzo mięsna. Tutaj taka dygresja, te kilkaset lat temu, właściwie przez pół roku puszczono w Polsce, bo postne były nie tylko dni przed ważnymi świętami czy piątki, ale też często wigilie innych świąt kościelnych ważnych. I gdyby poskładać ten dzień do dnia, to nagle i te dwa duże posty, które też plus mamy. Dwa duże posty adwentowe i wielki post przed Wielką Nocą, no to nagle się okazało, że ponad 100 dni nie jadano mięsa ze względów religijnych. No i w związku z tym ta jarska kuchnia i te jarskie przepisy musiały być, to musiało być niezwykle bogate. Plus moim zdaniem to, co jest fenomenalne i też co pokazuje, jak bardzo szybko się zmienia to, co jemy, czy nasze współczesne kulinaria, to jest właśnie to, jak szybko te warzywa, które były zapomniane przez dziesięciolecia, wróciły. No dla mnie takim chyba najbardziej symptomatyczne jest to, jak takie warzywa, których nazw niektórzy 10 lat temu jeszcze nie kojarzyli albo kojarzyli wyłącznie z literatury typu topinambur. Albo z Korzonera. Albo z Korzonera. Mhm. W tej chwili te warzywa można kupić w supermarkecie, a nawet w dyskontach spożywczych. Także to pokazuje, jak stały się popularne. No właśnie, powiedziałaś o produktach, mówiłaś o kucharzach. Za tą modą, którą gdzieś, albo może to jest w ogóle początek, ale za tą modą, za kucharzami, którzy wykorzystują te produkty, idą też producenci. Musimy tu wspomnieć o rodzinie Babalskich, to tam w ich produktach pojawia się samopsza, te wszystkie stare gatunki zbóż. Jakich jeszcze takich producentów poleciłabyś, którzy dbają o to, żeby te produkty były związane z tradycją kulinarną naszą? Biobabalscy tak zwani, to tak jak wspomniałaś, to jest fenomenalne przedsiębiorstwo, które się specjalizuje w starych odmianach zbóż, bo to nie tylko płaskórka, samopsza, to są różne stare odmiany pszenic i żyta w trochę innym składzie, pewnie mniej plenne niż te najbardziej najskrupulatniej dopracowane odmiany uprawne tych zbóż, ale gdzieś bogate również w smak i zdrowe i na pewno po prostu odmienne. No chyba najważniejsze w naszej diecie jest to, żeby była maksymalnie zróżnicowana, a to też ta różnorodność zbóż nam gwarantuje. To są też te wszystkie firmy nalewkarskie, że choćby ta tradycja robienia nalewek chociaż nie zniknęła, w tym momencie mamy już firmy, które robią te nalewki, a te nalewki się pojawiają legalnie w restauracjach ze swoimi etykietami. Posłuchajmy teraz przywoływanego już tutaj, no bo trudno rozmawiać o kuchni staropolskiej bez profesora Dumanowskiego. Posłuchajmy, ja jakiś czas temu na festiwalu toruńskim zadałam mu pytanie o to, jaka jest polska kuchnia. Posłuchajmy teraz jego odpowiedzi. Polska kuchnia to jest to, co jest, czyli trzeba by opisać, tak? Wtedy wychodzi, że polska kuchnia to jest to, co wszędzie, czyli... Czyli kotlet schabowy, pierogi... Nawet nie. To, co wszędzie, czyli kebab, hot dog, pizza, spaghetti. Czyli to, co jemy. Tak, a z drugiej strony polska kuchnia to jest to właśnie, co jest charakterystyczne, co wydaje nam się, w co wierzymy, czym się wyróżniamy, to, co jest innego, nawet jeżeli wcale nie dominuje. To raczej są pewne wartości, kierunki, no jednak troszkę bliższy związek z przyrodą, z lasem, z runem leśnym, z grzybami, z kiszonkami, że to są takie pewne elementy wyróżniające nas, które się pojawiają gdzieś tam przy Wigilii, może przy Wielkanocy, może przy jakichś innych rytuałach. No i pewne połączenia smakowe, pewne dania. Zamiast odpowiedzi postawiliśmy jeszcze pytanie inne, żeby to bardziej zagmatwać. Czyli czy coś, co było, coś, co jest historyczne i było bardzo polskie, czy to jest nasze, czy nie nasze, prawda? Czy historia nasza jest nasza w tej dziedzinie? I dawaliśmy takie przykłady akurat tutaj z naszej książki kucharskiej toruńskiej z XIX wieku, gdzie na przykład jest takie słynne danie w całym zaborze pruskim, przede wszystkim w Prusach Wschodnich, po dziś dzień takie ikoniczne w całych Niemczech, klopsy kenigsbergskie, czyli no kwaśne, gotowane pulpety czy klopsy z octem i z kaparami. I to było takie danie popularne i w Brandenburgii, na Pomorzu i w Prusach Wschodnich, czyli ono zupełnie idzie w poprzek podziałów narodowych i państw, jak wiele innych rzeczy, ale w Toruniu było to złagodzone kwaśne, ale z piernikiem. I w Toruniu czernina była z piernikiem. I z jednej strony to jest historia, czyli coś, czego nie ma, ale jak o tym mówię w kółko i się paru kucharzy znalazło, którzy tego posłuchali, to oni teraz to podają. I głęboko wierzą, że to jest nasze, było nasze, a skoro wierzą i to robią, to tak jest. I tu profesor Dumanowski zwrócił uwagę na jedną rzecz, o której jeszcze my nie rozmawiałyśmy, bo kuchnia polska to jest też gdzieś zlepek różnych kuchni. Polska do tej pory jest olbrzymim krajem, w dodatku leżącym w środku Europy, także siłą rzeczy zbiegały się tutaj wpływy wschodu, zachodu, południa i północy. Być może gdzieś tam się z jednej strony, ja lubię dzielić sobie tak Europę na Europę ziarna i masła i Europę winogron i oliwy tłoczonej z oliwek. Tak? Mhm. I to... My jesteśmy ziarna i masło. My raczej jesteśmy ziarno-masło, tak u nas piwo, a nie wino, raczej smażymy na maśle, nie na oliwie. Natomiast to, o czym wspomniał profesor Dumanowski, kiedy się spojrzy do starych książek kucharskich, takich bardzo starych, tych najstarszych, które mamy, czyli to mówimy o XVII, XVI wieku, tam się pojawiają limony i pomarańcze i cytrusy i figi i tego typu rzeczy. Ba, kiedy sięgniemy do takich mieszczańskich książek kucharskich z początku XX wieku. Takich już dla gospodyń domowych. Tak, z przełomu XIX-XX wieku dla porządnych pań domu. Tam dalej się pojawiają anchois, wszelkie możliwe cytrusy, pojawiają się jakieś amarantusy, pojawiają się różnego rodzaju orzechy, oliwki, kapary. Olbrzymi oczywiście wpływ kuchni aszkenazyjskiej, czyli Żydów zamieszkujących środkową Europę. Do tej pory przecież, jak się popatrzy na przykład na dania wigilijne, mamy pewne produkty, zresztą o bardzo symbolicznym też charakterze czy wymiarze. One są bardzo mocno obecne w naszej kulturze kulinarnej, ale tej bardziej rytualnej czy celebracyjnej, świątecznej, ale nie tylko w chrześcijańskiej czy katolickiej, ale też w żydowskiej, tak? To jaką rolę pełni mak, miód, orzechy, że dla nas makowiec pojedzie się do Nowego Jorku i w żydowskich deli będą ogórki kiszone, kiszona kapusta i też takie zawijane drożdżowe, oni o tym mówią babka, tak, ale z makiem, która wygląda jak nasz makowiec. Tak naprawdę ja nie lubię mówić, że coś jest nasze, a coś jest czyje. Tak? Można mówić, że kuchnia polska to jest to, co da się spotkać na terenie współczesnej Polski, ale na terenie współczesnej Polski mamy ciągle na przykład mniejszość tatarską, bo mamy fenomenalną spiritus mowę z całego ruchu popularyzacji też kultury tatarskiej, Dżanettę Bogdanowicz, która uczy przygotowywać dania kuchni tatarskiej, prezentuje je, gotuje je, walczy o to, żeby pamięć o nich przetrwała. Tatarska jurta. Tak, tatarska jurta. Kuchnia Podhala, południa Polski jest zupełnie inna niż kuchnia północy. Znowu bardzo silne wpływy i Prus, i Skandynawii, plus morza i tego, co ono po prostu daje. Tego się nie da. No, nawet mizeria jest zrobiona w każdej części Polski inaczej. Taka nazywa się domu, tak samo. Tak naprawdę. Powiem tak, gdy ktoś czasem z zagranicy przyjeżdża do mnie i mnie odwiedza i prosi o poleć mi jakąś restaurację z kuchnią polską. Ja mówię, ja zazwyczaj polecam bardzo różne restauracje, które nie są restauracjami ze wspomnianymi pierogami, albo jakby patrząc właśnie na statystyki, co je współczesny Polak, kebabownie, pizzerie, ale raczej kieruję tam, gdzie po prostu są używane produkty, które są maksymalnie charakterystyczne dla naszego kraju. No i ten produkt, bo już trochę do tego nawiązałaś, zdradziłaś już, że polecasz czasem gościom z zagranicy, którzy tu przyjeżdżają, dobre restauracje. Kuchnia polska również, i tu brzydkie słowo, produkt promocyjny. Chyba jeden z lepszych pomysłów i o tym już za chwilę porozmawiamy. Hey Eugene, do you remember me? I'm that chick you danced with two times through the Rufus album Friday night at that party on Avenue A, where your skinhead friend passed out for several hours on the bathroom floor, and you told me you weren't that drunk and that I was your favorite salsa dancer you had ever come across in New York City. Eugene, Eugene, Eugene, I said hello, Eugene, are you there, Eugene? Hey Eugene, then we kissed, once we loved your friend into the elevator and went to write my number on a soggy paper towel. And the car went down. And when we were finished making out, we noticed that your skinhead friend was gone, long gone. And you looked into my bloodshot eyes and said, is it too soon if I call you Sunday, Eugene? Małgorzata Minta, dziennikarka kulinarna, autorka nagradzanego kulinarnego bloga, ale też, i smakoszka oczywiście, ale nazwę cię również promotorką polskiej kuchni, ponieważ zajmujesz się też pokazywaniem dziennikarzom, którzy przyjeżdżają do Warszawy, no ale pokazujesz, jak domyślam się, nie tylko Warszawę, pokazujesz polską kuchnię. No już ponad 2 lat mam niezwykłą przyjemność faktycznie współpracować z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy i jestem takim przewodnikiem, gospodarzem, gospodynią dla dziennikarzy specjalizujących się w kulinariach albo w podróżach kulinarnych, którzy odwiedzają Warszawę. No i w zależności od tego też, jaki oni mają pomysł na swoje artykuły, no staram się im pokazywać tą Warszawę od jak najlepszej strony. Jest to niezwykle satysfakcjonująca praca. Jest to naprawdę świetne móc widzieć inną osobę, która zjadła dużo, widziała wiele. Często bywa w Polsce po raz pierwszy albo była w Polsce na przykład, czy w Warszawie akurat konkretnie 10 lat temu. Nie może przestać się nadziwić, jak szybko to miasto się zmienia. Jacy są tutaj zdolni szefowie kuchni, szefowe kuchni, świetne barmanki, bariści, palarnie kawy, specjalistyczne sklepy spożywcze. Są zdumieni poziomem polskich win, że mamy tyle mikrobrowarów, że mamy polski kawior, o którym już wspomniałyśmy, pączkowywujące piekarnie rzemieślnicze, które pieką też chleby z tych starych odmian zbóż. Tak naprawdę nie wiem, kto ma więcej przyjemności. Mam wrażenie, że mam z tej pracy więcej przyjemności niż osoby, które są gośćmi. Czym są zaskoczone? No powiedziałaś już kilka, ale pytanie moje tak naprawdę powinno brzmieć tak, czy jak przyjeżdżają tutaj dziennikarze, którzy gdzieś tam specjalizują się w kulinariach i przyjeżdżają kulinarnie poznać Warszawę bądź Polskę, to mają takie stereotypowe podejście i myślenie o polskiej kuchni, że to tylko pierogi schabowe i kapusta, czy to już jest inaczej? Czy my już jesteśmy trochę inaczej postrzegani? Znaczy na pewno, wydaje mi się, że nie mają takiego pomysłu na to, co zastaną w Warszawie, bo jednak są to osoby otwarte, są to dziennikarze, czyli osoby, które non-stop siedzą w researchu i w badaniach i szukają informacji. Także mniej więcej wiedzą, czego się spodziewać i że to raczej będzie mniej więcej to samo, co jest w całej Europie. No jednak ta globalizacja, no sama Europa też się dość homogenizuje, powiedzmy, co się jada, jak się jada. Natomiast są zaskoczeni na pewno jakością produktu, entuzjazmem tych wszystkich szefów kuchni. Przynajmniej ja staram się oczywiście pokazywać tych, którzy mi się najbardziej chce, i szefowe kuchni. Tym, jak fajnie się rozwija ten cały segment produktów rzemieślniczych, spożywczych, czyli raczej mniejsze przedsiębiorstwa, ale wysoka jakość. I to mówimy o pojawiających się teraz na przykład małych zakładach produkujących wędliny, wszystkie piekarnie, kawiarnie, że w Warszawie jest tyle kawiarni specjalistycznych, a to podejrzewam, jakby zabrać takie osoby jeszcze do Poznania, który jest mniejsza, a kawiarni ma chyba tyle samo, to byłby jeszcze większy szok. Niszowe wódki, które się pojawiają, małe destylarnie albo bardzo high-endowe, już destylaty robione z młodych ziemniaków, starych ziemniaków, orkiszów, owsów, że znowu, że ta wódka to nie jest jedna wódka, tylko to jest całe uniwersum, ale jednocześnie, że są osoby, jak się pójdzie do barów, albo do restauracji, które się na tym znają, potrafią doradzić gościom, potrafią dobrać ten alkohol na przykład do określonej potrawy. I gdzieś tam chyba to, plus to będzie mało romantyczne, ale wciągle też ze względu na dostępność produktów, że u nas pójście na świetną kolację to nie jest wydatek rzędu 100 euro od osoby, tylko 50 euro. Dużo takich turystów przyjeżdża? Kulinarnych, gastronomicznych? Wydaje mi się, że to się dopiero zaczyna. Nie wiem, jak jest z całą Polską. No na pewno podejrzewam, takim miejscem, które może przyciągać Skandynawów szukających doznań kulinarnych będzie Trójmiasto i bardzo cieszę, że tam jest naprawdę fajna, silna grupa młodych szefów kuchni, ultrapomysłowych, robiących gdzieś tam różniące się w niuansach kuchni, ale bardzo mocno czerpiące z tego, co jest lokalne, ze spuścizny kuchni kaszubskiej, z tych wpływów jeszcze jakichś pruskich, którzy właśnie sami chodzą zbierać mlecze, czy tam mniszek lekarski, zamieniają fragmenty jakichś parków, które mają przed restauracjami, czy ogrodów przyrestauracyjnych na warzywniki, żeby uprawiać tam, co później można wydać gościom na talerzu. Przed taką szansą właśnie przyciągnięcia turystów, gastronomicznych. Teraz stoi bardzo mocno Kraków, który otrzymał od Międzynarodowej Akademii Gastronomicznej tytuł Europejskiej Stolicy Kultury Gastronomicznej. No i teraz mam nadzieję, że nie skończy się tylko na tym, że na informacji prasowej, że ten tytuł się pojawił, ale wierzę, zwłaszcza, że w Krakowie są fenomenalni animatorzy życia gastronomicznego. Dzieją się tam świetne imprezy, takie jak choćby na Jedzeni Fest, na który warto zaplanować sobie tak wyjazd do Krakowa, żeby na to się załapać. Kiedy? Na Jedzeni Fest on się odbije tak raz na kwartał. Należy śledzić. Ale należy śledzić, gdzie można spotkać różnych też lokalnych producentów. Także mam nadzieję, że też ten tytuł no właśnie zostanie wykorzystany jako dodatkowy wabik, a nie pójdzie to po prostu do szuflady. No tak, i wokół tego wydarzy się dużo dobrego. No w Warszawie mamy znowu, będziemy mieć w czerwcu Festiwal Polskich Win, największą polską imprezę poświęconą wyłącznie polskim winom. Moim zdaniem znowu ciekawostka dla osób, które szukają jakichś nowych win, tak jak Skandynawia się zachwycała swego czasu, czy dalej się zachwyca winami z Moraw, ze Słowenii, z Węgier, no to wierzę, że już powoli mamy też takie wina, które spokojnie, zresztą są podawane w gwiazdkowych restauracjach za granicą. Także czemu by taka impreza też nie miała być powodem, dlatego że ktoś sobie zaplanuje akurat czerwcowy wypad do Warszawy, pójdzie na targi, odwiedzi przy okazji kilka restauracji. Wydaje mi się, że niezwykle ważne jest też to, żeby współpraca między restauracjami, ale taka po prostu zdrowa współpraca polegająca na tym, że wspieramy to, co jest dobre i wspieramy też to, co jest dobre w ramach swojej branży. Nie zapomnę, jak kilka lat temu, wiele lat temu, będąc w kraju Basków i mając niezwykłą przyjemność pójść do trzygwiazdkowej, legendarnej restauracji Arzak, pierwszą rzeczą, jaką otrzymałam od szefowej kuchni współwłaścicielki Eleny Arzak, była lista restauracji, które ona poleca. I to były pinchos bary, wine bary, restauracje dwugwiazdkowe, trzygwiazdkowe, jednogwiazdkowe, proste bistra. Wszystko. Czyli gdzieś konkurencja schowana do kieszeni. I ja zapytałam, ale Elena, ale dlaczego polecasz mi de facto swoją konkurencję? Ona mówi, bo następnym razem pójdziesz do niego. Ja wiem, że jak u niego będzie pełny, to odeślę do mnie. U mnie jak jest pełny, odsyłam do swojego kolegi. Ale ta osoba tu zostaje. Ja wiem, że idąc do każdego z tych miejsc będzie miał świetne przeżycie i wyniesie świetne wspomnienia. Pewnie znowu wróci. Może do mnie, może do kogoś innego. I bardzo bym chciała, i to już jest, że po pierwsze właściciele czy szefowie kuchni lubią się, znają się, chodzą do siebie, się odwiedzają, polecają się nawzajem. Na pewno łatwiej jest tworzyć coś fajnego, wiedząc, że gdzieś tam gramy do tej wspólnej bramki. Mam wrażenie, że dokonaliśmy w ogóle jakiegoś kosmicznego skoku. Także to, co czasem widzę też na Instagramach jakichś znajomych dziennikarzy, takim życiem po prostu gastronomicznym, że można wejść do restauracji, która jest pełna, w której właśnie mamy z jednej strony jedzenie inspirowane kuchnią Azji, ale do tego naturalne wina ze Słowenii, jakościową kawę z polskiej małej palarni. To wszystko jakoś gra i tam są ludzie i to jest wszystko jeszcze pyszne. Albo, że można iść na środowy w Warszawie bazar do fortecy i kupić rzeczy od producentów, porozmawiać z nimi, gra muzyka, pachną zioła, pachną chleby. I to gdzieś żyje. I ja tak sobie myślę, że to jest dopiero początek. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. I tak właśnie od kuchni staropolskiej przeszłyśmy do tego, co w kulinariach w Polsce dzieje się teraz i po co warto do Polski przyjechać. I gdzie, co mam nadzieję, że zainspirowałyśmy Państwa, gdzie warto pojechać, zajrzeć, posmakować. Bardzo dziękuję. Gościem moim w tej wyjątkowej audycji była Małgorzata Minta, dziennikarka kulinarna, autorka bloga Minta Eats i smakoszka. Dziękuję ci raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Smacznej majówki w dalszym ciągu Państwu życzymy. Katarzyna Pruchnicka, do usłyszenia. Autopromocja.